ասեմ սիրում եմ, կշպտամ, ու ձերքդ կսեղմեմ ամուր, մեզ ոչինչ չի բաժանի, կեզ խոստանում եմ, իմ փոքրի ամենահարազատ է ան, հավատա, չկան ուրիշ աչքեր, չկա ուրիշ անկուտ, ու ինչ կան, ասեմ ու ոց երկեմ, որ կեզ եմ ես սիրում։ Ես ուզում եմ կեզ տեսնել, չեմ ուզում հերվից խանդել, սիրտս կարոտում է կեզ, չի ուզում էլ ինձ տանջես, ետարի Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրել մասնագիտությունը նշանակում է ուրախությամբ ապրել ողջ կյանքը։ Այս մասին է Անահիտ Միրզանի զրույցը Արփոյի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողի Էլինա Մովսյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Գաղտնիք չէ, որ ցանկացած մասնագիտություն քոնն է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ գործնականում ինքդ թեկուզ դեռ վախվորած փորձում ես տեսական գիտելիքներին շունչ ու ավյուն տալ, դարձնել տեսանելի։ Եվ իմ կարծիքով այս օրերին Արցախի հեռուստարադիո փորձուսուցման եկած Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողները նոր գիտելիքներ ստանալու, անշուշտ նաև բացահայտումներ անելու ակնկալիքով էին եկել։ Ցավով պետք է նշեմ նաև, որ նրանց մի մասը ընդհանրապես պարտականություն էր կատարում։ Եվ ես հասկացա, որ նրանցից շատերին տարիներ անց կտեսնեմ ցանկացած այլ հիմնարկում, բայց ոչ լրատվադաշտում։ Այնուամենայնիվ, մարդու, ով թեկուզ և խոստովանում է, որ վերջին պահին է որոշել լրագրության ֆակուլտետում սովորել, սակայն հետագայում մեծ սիրով է լցվել այդ մասնագիտության հանդեպ, գտա։ Էլինա Մովսիսյանը մարդամոտ բնավորության շնորհիվ թերևս հաջողությամբ կարող է խոսուն միջավայր ստեղծել որպես լրագրող իր ապագա զրուցակիցների համար, սակայն իրեն ավելի շատ տեսնում է ռեժիսուրայում։ Փորձուսուցումը օգտակար է համարում, հատկապես գործող լրագրողների հետ շփման առումով։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Էլինա, ուրախ եմ քեզ ողջունել կարծիքի տաղավարում, հուսամ որպես ապագա կոլեգայի, եւ նախ կցանկանայի իմանալ, ինչպես կատարվեց ընտրությունը, ինչպես ես ընտրել այդ ֆակուլտետը։ Ողջույն Անահիտ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Թե ինչպես եմ ընտրել լրագրություն բաժինը, փոքր ժամանակ շատ հարցասեր էի եւ անընդհատ հարցնում էի, թե ինչպես է սա աշխատում, ինչպես պատրաստել, ինչու է սա այսպես, եւ պատահաբար ստացվեց, որ ընդունվեցի լրագրության բաժինը, քննություններս հանձնել էի եւ պետք է ընդունվեի ռուսաց լեզու եւ գրականություն, անվճար պետք է ընդունվեի, սակայն լեզվի բանասիրություն, հա? Ռուսաց լեզվի բանասիրության բաժին, սակայն վերջին պահին որոշեցի, որ պետք է գնամ շահադրություն գրեմ եւ ընդունվեմ լրագրության բաժին։ Եվ հուսամ չես զղջացել։ Իհարկե, վերջին պահին արած ընտրության համար։ Մինչ օրս շատ ուրախ եմ, որ ընտրել եմ լրագրությունը, քանի որ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները ես իսկապես կարողանում եմ գտնել։ Կարողանում ես գտնել այն գիտելիքների պաշարի շնորհիվ, որ տալիս են համալսարանում, թե քո այդ պրպտուն մտքի ինչուի կլինելու շնորհիվ։ Եվ համալսարանում են կարողանում ինչ-որ գրականություն տրամադրել, եւ ինքս պրպտում եմ համացանցում գրադարաններում։ Ինչով է գրավում, մոտ պահում, այսպես ասեմ, լրագրությունը ձգում։ Նրանով, որ ամեն ժամանակներում մնում է ժամանակակից։ Այսինքն մասնագիտությունը ինքը այդ ժամանակին հարմարվում է։ Այո, ժամանակի հետ պետք է քայլել, եւ լրագրությունը հենց այն մասնագիտություններից մեկն է, որ ժամանակի հետ է քայլում։ Եվ իրավունք չունի հետ մնալ։ Եվ իրավունք չունի հետ մնալ, այո։ Դուք հիմա էլ փորձուսուցման մեջ եք, Էլինա։ Այո։ Եղել եք հեռուստատեսությունում, ռադիոյում, հիմա թերթում եք, շարունակում փորձուսուցումը։ Արդեն որոշակիորեն կողմնորոշիչ ինչ որ բան եղել է քեզ համար, որտեղ ես ուզում աշխատել հետո։ Ճիշտն ասած, ինչ որ նորություն, ինչ որ բացահայտումներ չեն եղել, ասենք այս երկու շաբաթվա ընթացքում, երկրորդ կուրսից արդեն հստակ գիտեի, որ ինձ ավելի շատ գրավում է մոնտաժը, եւ այն պատկերը, ինչ դու տեսնում ես, տալիս է ավելին, սակայն ռադիոյի փորձուսուցման ժամանակ պարզեցի, որ բավականին հետաքրքիր միջավայր է, ու այս մարդիկ իրենց աշխատանքը շատ են սիրում, հենց դա էլ ինձ գրավել է իրենց զգացմունքայնությամբ, իրենց մարդամոտ, մարդասեր լինելով։ Ռադիոն իհարկե ամենազգացմունքային լրատվամիջոցն է, եւ ամենադժվարը հենց այդ պատճառով, որ պետք է բոլոր հույզերը ձայնիդ տաս, ձայնի միջոցով արտահայտես։ Տեսնում ես քեզ ռադիոյի լրագրող։ Ռադիոյի լրագրող կասեի ոչ, որովհետև այնինչ, որ ես կարողանում եմ տալ իլյուստրացիայով, ես դա խոսքով չեմ կարող տալ։ Այսինքն ռեժիսուրայում, հա, երևի։ Հա, ինձ ավելի մոտ է պատկերը, քան խոսքը, սակայն պատկերը առանց խոսքի եւ մեկը առանց մյուսի անհնար է պատկերացնել։ Իսկ տարբերությունները, ասենք, եւ հեռուստատեսությունում ես եղել, եւ թերթում եք հիմա, եւ ռադիոյում, հիմնականում ինչ տարբերություններ ունեն քո դիտարկմամբ։ Սկզբից հեռուստատեսությունում էինք, նրանք ավելի շատ մտածում են պատկերի մասին, առաջնությունը տալիս են պատկերին, իսկ ռադիոյում մանրամասն հնդրում են ճիշտ բառեր, ճիշտ արտահայտություններ, ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում խոսքին, որպեսզի կարողանան կապ ստեղծել ունկդիրների հետ, ավելի անմիջական լինեն, քանի որ չկա պատկեր։ Խոսքով դա ավելի դժվար է անել։ Իսկ թերթից ինչ տպավորություններ ունեն։ Ճիշտ ասած, դեռ 1-2 օր է, որ գնում ենք պրակտիկ ուսուցման Ազատ Արցախ թերթը։ Իհարկե, ռիթմիկ կյանքը շատ տարբերվում է, թե ռադիոյում, թե հեռուստատեսությունում, թե թերթում։ Եթե համեմատենք մարդկային տեսակների հետ, ապա հանգիստ մարդը ավելի իրեն կգտնի թերթում, մտածելու երկար ժամանակ կունենա մանրամասն, կհետազոտի իր գրվելիք նյութը, իսկ ավելի ռիթմիկ ու աշխույժ մարդու համար հեռուստատեսությունը եւ ռադիոն լավ միջավայր է։ Էլնա, որպես երիտասարդ, առավել եւս ակտիվ մասնագիտություն ընտրած երիտասարդ, ինչպիսին ես գնահատում քո ուսանողական կյանքը ընդհանրապես մեր քաղաքում, կարողանում ես դրսևորել քեզ որպես մարդու այն կողմերից, որոնք ուզում ես։ Հնարավորություն կա ինքնադրսևորվել, լավ ժամանակ անցկացնել։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ պետք է մտածի իր առօրյա կյանքը ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար։ Եթե հույսս դնեմ համասարանի աշխուժ կյանքին, կամ որ պրակտիկ ուսուցման ժամանակ ինչ-որ աշխուժություն կհաղորդեն, ոչ մի բանի չեմ հասնի։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ պետք է մտածի, ինչ անեմ, որ վաղը ավելի հետաքրքիր անցնի, ինչ կարելի է կազմակերպել, որտեղ գնալ, ում հետ շփվել։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր էր, որ այստեղ մենք ոչ միայն ստանում ենք ինչ-որ գիտելիքներ, այլ նաև շփվում ենք մարդկանց հետ, եւ բավականին լավ լիցքեր են նրանք մեզ հաղորդում։ Դա ավելի կարևոր է իմ կարծիքով, քան եթե գանք զուտ ինչ-որ տեղեկություն ստանանք կամ դիտողի դիրքում լինեինք։ Այսինքն շփվելով յուրաքանչյուր աշխատող լրագրող, գործող լրագրող, թեկուզ մեկ նախադասությամբ, թեկուզ իր աշխատանքը տեսնելով, ցուցադրելով իր գրած տեքստը թեկուզ իր հաղորդումից մի փոքրիկ հատված լսելով ավելի շատ ինֆորմացիա կարող ես ստանալ։ Այո, իհարկե, չեմ ասում կենցաղային ինչ-որ թեմաներ քննարկենք, երբ որ քննարկում ենք իրենց պատրաստած հաղորդումները, տեսնում ես ինչպես է նա պատրաստում, որտեղ է գնացել, որտեղից է նյութեր հավաքել, դա է քեզ գրավում, թե ինչքան են նրանք իրենց աշխատանքը սիրում, որքան սիրով են լցված յուրաքանչյուր զրուցակցի, հերոսի հանդեպ։ Էլնա, իսկ ինչով ես սիրում ընդհանրապես օրդ հագետնել, բացի մասնագիտության մասին մտածելը, բացի սովորելը։ Կան նախասիրություններ, հոգեարազատ հոբի, ինչ-որ։ Նախասիրություններ կան, իհարկե։ Շատ սիրում եմ նկարել ջրաներկով, վրձնով։ Կան ինչ-որ պատկերներ, որոնք հատուկ են քո նկարչության, այսինքն շատ ես սիրում բան նկար, դիմանկար։ Շատ եմ սիրում ուրենի նկարել։ Չգիտեմ ինչու, ինձ ուրենի նկարելը մեծ լիցքեր է հաղորդում, նոր մտքեր են հաղորդում, նույնիսկ մեր տան պատին նկարել եմ երկու ուրենի, երկու տնակ և գետ։ Ռոմանտիկ ես պաստորը նաև։ Շնորհակալություն։ Բացի նկարչությունը։ Բացի նկարչությունից համացանցով դիտում եմ դասընթացներ մոնտաժի վերաբերյալ, ճիշտ ասած ինձ դա ավելի է հետաքրքրում այս պահին, մինչ այդ ճիշտ ասած հետաքրքրում էր երաժշտական ձևավորումները, իսկ արդեն երկրորդ կուրսում, երբ անցանք հեռուստաժուռնալիստիկա առարկան, սկսեց գրավել արդեն իլյուստրացիան, պատկերը, ռակուրսը։ Այսինքն նույնիսկ որպես ժամանց, որպես օրվա լրացում մասնագիտության հետ կապված է լինում, դու փորձում ես սեփական ուժերով ինքնուրույն նոր բան սովորել։ Այո, հենց օրվա մի մասս նվիրում եմ մասնագիտական դասընթացների դիտմանը եւ փորձում եմ ինչ-որ նորություններ ընթերցել, տեսնել եւ փոխանցել իմ ընկերներին։ Շնորհակալություն Էլինա, քեզ հաջողություններ եմ ախտում եւ հուսամ լավ մասնագետ կդառնաս եւ այն գաղափարները, այն աշխուժությունը, կենսասիրությունը, որ ունես, գործի մեջ կներդնես։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ բարեմաղթանքների համար, հուսանք այդպես էլ կլինի։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կպտտես անկախ, նայեմ մարդոց վերա, սերկը կանչին որ գա, կարոտ մտես հրդեր, կանե անգութ նավեր, քեզի գամ տիրամեր, անեմ աղոտ գույերք, լույս մո դու դուրսի սիլուր, լույս մո հանգածին տանիմ իհուր, տանիմ հասանիմ հերում, բաժան սրտերում տալու, անհոս էր դու դուր, լույս մո դու դուրսի սիլուր, լույս մո հանգածին տանիմ իհուր, տանիմ հասանիմ հերում, բաժան սրտերում տալու, անհոս էր դու ես բարեխոս, ասա ում կինանոր, սիրող սրտեր կարոտ, հասնին իրար մի օր, հոգիս բացե մի տես, քանցան մարմինան ես, քեզի գամ տիրամեր, անեմ աղոտ քույեր, Ja sorter un tanu an hoser dodor plus vodor zisi nur pus mo hangat tanim ihu Շահի սեր, քամի բերավ ամպեր, կլացի սեր, արձան դիպավ հողի տվավ ծիլեր։ Չրեր դարձան ովկյան, անհատակ սեր, կայցան ծարկեց ժայրին, ճարագեց սեր, մի այն մարդով սեր չհասավ այս մեծ աշխարի մեջ։ Լույս մտու տորսի սիրնում, հանգացին իհուր, տան իմ հասան իմ հերում, հերում։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարն է օրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրեդերիկ Շոպենը, լեհ կոմպոզիտոր, վիրտուոզ դաշնակահար, Վրույրը, թատրոնի հայտնի հայ դերասան, Նարդոսը, հայ դասական գրող, Ժան Օգյուստ Մարի Դիոն, կենտրոնական Աֆրիկայի և Սահարայի ֆրանսիացի հետազոտող, Ալան Գարդերը, անգլիացի եգիպտագետ լեզվաբան, Ռունոսկի Ակուտագավան, ճապոնական գրականության դասական, Սարմենը, նշանավոր հայ գրող, ՀԽՍՀ օրներկի խոսքերի հեղինակը, Արչեր Ջոն Պորտեր Մարտինը, անգլիացի կենսաքիմիկոս, ֆիզիկոս, քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Կլոդ Ժաննա Մալկաժան Սագա, ֆրանսիացի կատակերգակ դերասանուհի, Լուի դե Ֆյուրնեսի խաղընկերուհին, Բորիսլավ Բորոնդուկովը, ռուսաստանցի դերասան։ Քահիշացնից երկը կոթովիչ ապրած ու մորացված անցածը հետքերի նորից կյանքներ ընթանում իր հանգիստունը նորից դխրեցնում էր ինձ երկը կոթովիչ Ես ուրվական եմ սիրելից, դոսի ժո համար, ես ուրվական եմ սիրելից, ես ուրվական եմ սիրելից, դոսի ժո համար, ես ուրվական եմ, բայց դե Չի ավարտվել դեռ ցեսը քո թաղման արդեն Կրմերն ուզում են որ հարստանան Բայց դեռ Չի մոռացել քո երկը սատանան դրսում Կեզ է սպասում ծեր ուղմի կարապան Ես ուրվական եմ սիրելից, կոսի ժո համար, ես ուրվական եմ, և կեզ հերու կտանի կարապանայն, հերու ու մորացյալ աշխար, Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 1-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։